you around with. Whoever prints the morning says when you spend the air, just like magic gets right back in their pocket. So poison their well. Your enemies are thirsty. I'd hate to see you getting too distracted, cause I'm not the one trying to push you around. Oh, spit that rind out your mouth. Let's get that taste out your mouth. Give me some soul. Please come on. Oh, the rain. The Best Room, Poison in the Well i Ice Cream Party. To była grupa Modest Mouse. Za chwilę nagrania z ostatniej, jak na razie, płyty długogrającej tego zespołu, The Golden Casket. Album ukazał się w roku 2021. What I know is true. Well, the sun hasn't left, the sea still has dipped, the rain's still wet. Try not to forget, we're not super red, so here's a bell that still rings true. There's still something left, there's still something left for you. You're not wrong, things are a mess, but there's still something left. Friendships are just a chain of texts, but there's much more than death. I don't know you, you don't know me, you and I are us, you see. Just help yourself. Well, here's what I know is true. Well, there's more to life than our mundane sass. Or hell, you take the vice. I know that's not concise. There's still so much, so much here left for you. Cause cactus is bloom, trees leaf and rue. The world's in womb, all it ain't just a room. Well, there's still something left, something left for you. Not everything is gonna be the best, but there's still something left. It's by the endless crush of crests, but there's still something else. I don't know you, you don't know me, Don't you remember? Every night there's a tiny porch light and no chest pulls clowns and bugs to flounder. We built love that's carried us back to memory. Don't you remember? Our head is a cage and the parent loves to talk. The castle. I just don't believe it was worth all the hassle, you know. We lived in cities and we lived in caves. I guess I'd like to move back to the middle again. Back to the middle, and don't you remember? He's a king in the parrot, it won't shut up. To były utwory z albumu The Golden Casket, płyty wydanej w roku 2021. Tytuły The Sun Hasn't Left, We Are Between, kolejny utwór grupy Modest Mouse, który dotarł na szczyt listy przebojów niezależnych w Stanach Zjednoczonych, i wreszcie Back to the Middle. Tak jak wspomniałem, The Golden Casket to jak dotąd ostatni album grupy Modest Mouse. Na kolejne nagrania czekamy. Teraz z kolei przejdziemy do polskiej muzyki alternatywnej. Rok 2015, płyta Kurosawa Syny i duet Babu Król. To zdjęcie, kochanie, cię złapie, kochanie, ona z nim zostanie. To zdjęcie, kochanie, cię złapie, kochanie, ona z nim zostanie. Chodź, a,

Nie napinaj, Mini i Rachel. To były nagrania duetu Babu Król z płyty Kurosawa Syny z roku 2015. Babu Król, czyli Jacek Budyń Szymkiewicz, znany przede wszystkim z grupy Pogodno, i Piotr Bajzel Piasecki, znany głównie z występów solowych. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę, życzę udanego weekendu i zostawiam Państwa jeszcze z nagraniami duetu Babu Król. Dziękuję raz jeszcze. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. Świeżość nie, w końcu broczy na koniczynę. Zbezcześćmy czterolistną bezczynność, reaktywujmy czułość, czułość, czułość. Ślimak niech ma na pierogi, nasze nogi idą w tan i czułe DNA godna czułość. miasto ma kształt kałuży bomb. W roztopionym lądzie niby słodkie, niby wytracone. Nikt nie obchodzi tej kałuży, to nie widać tego. Trochę puściej jest i trochę jaśniej. Trochę puściej. Trochę puściej jest i trochę jaśniej. Trochę puściej. Upał festiwale na billboardach. Pijakimi literkami. Duże, małe, aż ci nie da zasnąć. Znowu miasto, miasto z błędem. Już się tego nie pozbędziesz. Jakoś przejdziesz. Jakie życie, taki rap. Nawet to, co jest. Syny, poker marsz przez miasto. Nad głowami dymek jak z komiszu albo lówki dym. Gryza pazur antylopy, plecy jest smutek człowieczy. Rozdzierający jak tygrysa pazur antylopy, plecy jest smutek człowieczy. Nie brukliński most, ale przemienić w jasny nowy dzień. Najsmutniejszą jest obłęd człowieczy. Przerażający jako zdoba świata, co w malignie bredzi, jest obłęd człowieczy. Nie brukliński most, lecz na drugą stronę głową przebić się.